Kur'an öyle bir anlatıyor ki, bakın mesela hemen azıcık biraz temas edeyim ki gelecek ders. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha.